Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz inşallah Teala Vakıa suresinin ikinci bölümündeki bu bölümde Allah Teala bizlere mukarrepler ile Eshab-ı Yemin'in durumunu anlatıyor ve bildiriyor Mevlam bizlere. İnsanlar ahiret aleminde üç bölük olacaklar. Biri Eshab-ı Meymene deniyor. Eshab-ı Yemin. Yani amel defteri sahiline verecek olanlar. İkincileri Eshab-ı Meş'eme. Allah korusun, günah çok olup da amel defteri sol eline verecek olan kimseler. Bu akşam inşallah üçüncü kısımdan başlıyoruz. Allah Teala bizlere buyuruyor. Bunu Vakıa suresinde Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sabikune sabikun ulaiken mukarrabun. Allah Teala buyuruyor. Ve sabikun sabikun ileri geçenler. Müsabakayı daha yarışta öne geçenler. Burada iki defa geliyor. Ve sabikun, sabikun birbirini tekiden burada Mevlam iki sene bunu buyuruyor. Peki bunlar ne de ileri geçenler bunlar? Hangi yarışta öncülük yapanlar bunlar? Tabi peygamberler döneminde ilk iman eden Müslümanlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de İnsanları Allah yolunda davete başlayınca işte ilk imana gelen Müslümanlar. Bunlar nedir? Bunlar es-sabikun. Bu müsabakada, bu yarışta en öne geçenler. Sonra tabi Medine'deki Müslümanlar, Ensar'ın ilk iman edenleri ve sonradan da günümüze kadar da ve günümüze de Allah yolunda ibadette, imanda, İslam'ı savunmada, İslami çalışmalarda her konuda hep önde gidenler. Bir çekilme vardır, bir de çekme, çekici vardır. Mesela bir araba yolda kalmış, küçük bir araba, geçen bir Müslüman kişi bunu görür, yardım edeyim der, bir halatlı iple bunu bağlar, çekerler. Hangisi bunun tabi daha iyi? Tabi hiç kuşkusuz çekilen araba değil de çeken araba daha makbuldür. İşte dinde, İslam'da bizim de böyle olmamız gerekiyor. Çekilme. Yani zorlayarak, sürekli uyararak, ama namazını kıl, bak işte yatsı okudu, şunu kıl, ama Kur'an-ı Kerim oku, bak şu haramı yapma, şunu yapma, bunu yapma. Böyle sürekli uyarılması gereken bazı kişiler vardır. Tabii yine iyidir yapsa bunlar da, ama uyaran nedir bunlar? İşte bunlar es-sabikun bunlar. Her türlü hayırda, her türlü İslami çalışmalarda, İslam'ı savunmada, öncülük yapanlar. Es-sabikun ve sabikun sabikun Mevla buyuruyor. Ülaikel mukarrabun. İşte bunlar mukarreplerdir. Mukarrebe. Mukarreb kurbiyetten kökenden geliyor ki kurbiyette yakınlık anlamına gelir. Yani Allah Teala'nın rahmetine, lütfuna, keremine yaklaşanlar demektir. Bu tabi biraz da tasavvufi bir anlam taşır. Bunun için pek açılamaz kişi bu konuda. Açıklanamaz yani bu dillere, bu kelime sığmaz bu kelimeler. Bu biraz da yaşanan bir olaydır. Daha doğrusu ancak büyük evliyaların eriştiği bir makamdır. Kurbiyet makamı, mukarrebin makamı. Bu öyle bir makamdır ki kişi ile Allah arasındaki o perdeler kalkar. Kalkar. Kul günahlarından arındıkça, kul Allah yolunda koştukça, İslami çalışmalarında, cihadında, faaliyetinde, ibadetinde ihlas ile ama Allah için cihali. Hiç kesin olarak gösteriş yapmaksızın, yine kesin olarak bir yara sağlamak için olmayacak, bu amaçla olmayacak, kişi Allah için canıyla, malıyla İslam'a çalışınca, tabi bu arada ibadette de önce olacak ama. Müttakı olacak, tekva olacak. Her şeyin en iyisi yapmaya çalışacak. Kişi böyle yapınca o kişiyle Allah arasındaki perdeler böyle birer birer birer birer kalkar. O kişi bunun bilincine erer o anda. Kul öyle bir ana gelir ki sanki yalnız Rabbisinde baş başa kul Allah ile. Kul dünyayı da unutur o anda. Hatta kişi o anda kendini de unutur. Ki fena fillah da denir bu makama. İşte dünyaya gelen bir insan dünyada boşa yaşamasa, insan ömrünü boş yere harcamasa, insan nefesini boşuna tüketmese de kişinin bu dünyanın değerini de bilse, yani dünya ahiretin tarlası, ekme zamanı burası, biçme zamanı değil, biçme ahirete kalacak inşallah. Kişi burada sürekli tohum ekse, yani artık kişi bir şey yatırım yapsa burada kişi, ne olacak bunlar öldükten sonra? Fî cennâtin ne'îm. Bakınız, hemen bunlara direkt doğrudan doğruya cennetin ne'imde olacaklar. Bunlara öyle fazla hesap, sorgu, sualı olmayacak. Ölürken bunların ölümü, bunlar için en büyük bayram olacak. Cennete baka baka, Resulullah'ın huzurunda olur gibi, aşkullah'a zevkle işe işe ölecekler ve bunlar kabirden kalkınca melekler bunların başına gelecekler. Ella tehafu ve la tahzunu ve bir cennet diyecekler. Korkmayın, hüzün duymayın, cennetten sevinin diye bunlara müjde verecekler. Diğer insanlar o korkunç mahşer yerinde, kızın güneş altında yanarken, bunlar arşın gölgesinde, Havz-ı Kevser'in başında o mübarek suyu kana kana içerek oturacaklar. Tabii sonra oradan bunlar hiç Sırat Köprüsü'nü sanki görmemiş gibi çok hızlı geçerek cennetlere girecekler. Cennet, cennetin çoğuludur. Cennetlere girecekler. En-Naim, Naim yani nimet kökünden geliyor ki hem ruhsal hem bedensel nimeti olan o cennetin Naim'de bunlar olacaklar. Sülletü minel evvelin, evvelki ümmetlerden bu mukarrepler daha çok idi evvelki ümmetlerden. Tabi evvelki ümmetlerin de zaman açısından da daha geniş bir zamanı kapsıyor onlar. Yine eski ümmetlere tabi çok peygamberler geldi. O peygamberlerin ilk ömerden sahabeleri oldu. Yine eski dönemlerde insanlar daha tekva idi. Haramdan sakınan, ibadete çok yapanlar, İslam çalışanlar vardı. Ve kalilü minel ahireyn. Ama ne yazık ki bu ümmette bunlar daha az bunlar. Bilhassa günümüzde çok azaldı. Yani sırf Allah rızası için hiçbir çıka gözetmeksizin Allah için çalışanlar, tabi bu Allah için çalışmada da Allah-u Teala'nın koyduğu kanun, kurallar doğrultusunda olması gerekiyor. Eğer kişiler işte bana göre, sana göre diye yaparlarsa bu tabi yine Allah'a kadar geçersiz olur. Allah-u Teala bunların cennetteki durumdan bizlere bahsediyor. Şunu arz edeyim önce. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizlere bir konuyu yani bir yerde işi bitirmiyor. Farklı farklı yerlerde. Başka surede, başka yerlerde cennet bölümü farklı geçiyor. Hatta hemen her konu değişik farklı olarak geçiyor. Bu şuna benziyor. Mesela bir kimse aynı konuyu dinlerken kişi tabi bir bıkkınlık, usanç da olabilir. Yine bir insan hep aynı tür yiyeceği yerken de insana bir usanç, bıkkınlık, iştahsızlık olabilir. Ama değişik konular, farklı konular olunca yine kişi yiyecekleri hususunda değişik yiyecek olursa bu nedir? İnsan daha bir huzur verir, neşe verir, iştah verir insanlara. İşte Allah-u Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde, değişik yerine Allah-u Teala bizlere böyle cihan antreken bahsediyor. Şimdi bu Vakıa suresinin bu bölümünde de mukarreplerin ve sonra Eshab-ı Yemin bölümü gelecek. Oradaki bunların cennette yaşantısı bize böyle bildiriyor. Daha bir bölümün ama tamamını değil. Alâ sürrim mevdûneh. Allah-u Teala buyuruyor. Bu müttakiler, bu mukarrepler, yani Allah'ın rahmi yaklaşmış, aradan perdelere kalkmış, o aşkullahı tatmışlar dünyada, ibadetin tadını ermişler. Eğer bir insan dünyada ibadetlerin tadına eremese, o kişi ne yazık ki olgun değildir. Olgunlaşmamıştır. Ne gibi? Olgunlaşmayan ham meyve gibidir. Meyve olgunlaşmadan nedir o meyve? Settir, ekşidir, acıdır. Yenmez yani. Yenmez meyve. Zoraki alınsa bile istek olmaz. Ama bir meyve olgunlaştı mı hem rengi, hem kokusu, hem yumuşaklığı, hem tadı hepsi yeri yerine gelir. Kişi onu yerken ondan insanın gözü de, kokama duygusu da, damak tadı da ondan zevk alır. Tabi insanın için bu sindirimi daha kolaydır ve bunun bedene yararı tam daha doğrudur. İşte mukarrepler ibadetin tadını alan kişilerdir. Namazın tadını alan, zikrullahın tadını alan, Kur'an-ı Kerim'in tadını alan, İslami çalışmalarında Allah için Celle Celaluhu bunun zevkini erenler bunlardır. Bunlar tabi direkt cennete girecekler bunlar. Alâ sürürün mevdûne Mevla buyuruyor. Alâ sürürün, sürür seririn çoğulu. Serir bir taht demektir. Yani eskiden sultanların, padişahların oturduğu bir taht gibi ki tabi bu cennetteki bunlara benzemezler. Zaten cennet hayatı dünyasına hiç ama hiç benzemez. Mesela dünyadaki hayat koşulları başkadır. Başka gezegen hayat koşulları başkadır. Hatta denizde bile başka koşulları var. Bunun için cennetteki Allah'ın koyduğu kanun, düzenler dünyaya benzemezler. Yani burada bir isim benzetmesi var burada. Demek ki müttaki mukarrepler cennette taht deniyor. Yani divan, geniş, ne kadar büyük bilemeyiz bunu. Bunu olacaklar. Öyle sürür ki mevlunetin mevlune işlenmiş. Neyle işlenmiş? Ağaçtan mı? Hayır. Demirden de değil. Ne işlenmişler? Değişik renkte mücevherlerden işlenmiş tahtlar. Geniş tahtlar. Yüksek yani tahtlar. Bunun ayakları da, keni yapısı da yalnız mücevherden işlenmiş. Tabi cennet mücevheri. Yani inci, mercan, altın, gümüş, yakut, zümrüt. biliyorsunuz zümrüt yeşil, yakut kırmızı olur, incim beyaz olur, gümüş de beyaz olur, altın sarı olur. Demek ki cennette yani bu madenler olacak her şey. Hatta oradaki köşkler de hep böyle olacak. Mücevherden olacak orada. Yani gözleri kamaştıran, böyle, rengarenk veren tahtlar. Peki bunun üzerine yatak olmayacakmış, olmayacak mı? Allah Teala bize bunu bildiriyor. Rahman Suresi ayet 54'te. Sebillah. Müttekin ala furuşin, müttekin ala furuşin, furuş, firaşın çoğulu, yataklar demektir. Tabii yine aklımıza dünya yatağı gelmesin. Yani pamuk yatak, yün yatak, efendim sünnet yatağı aklıma gelmesin. Tabii bu cennet yatağı. Yalnız Allah Teala buyuruyor, betainuha. Oradaki yatağın betayına astarı, min istibrak, istibraktan olacak astarı. Biliyorsunuz bir şeyin yüzü aslanın daha kıymetli olur, daha değerli olur. Allah Teala bize bildiriyor, cennette o seriler taht üzerinde yatak olacak. Ama ne kadar büyük, ne kadar geniş bilemeyiz onları. Olacak. Bu yatakların da demek ki astarı olacak, yüz olacak. Astarı neden olacak? İstibrak. İstibrak kalın ipek demektir. Zaten cennette yalnız ipek türü olacak cennette. İpek. Nasıl ipek olacak? Doğal ipek olacak orada. Şimdi biliyorsun dünyada doğal ipek var. Tabii cennete benzemez. Yalnız Allah-u Teala dünyada her şeyi Mevlam burada bir sebeple kuralına bağlamış dünyada. Dünyada her şey mutlaka bir sebepler kuralı, zincirleme buna bağlıdır. Mesela dünyada has ipek derler, doğal ipek de vardır. Ne ile olur bu? İpek böceği bunu yapar bakınız. Yani Rabbimizin kudretine bakalım, sevgili kardeş, Allah aşkına bakalım. Yani bugün bütün dünya bir araya gelsin, dünya. En gelişmiş ülkelere bir araya gelsinler, bilim teknolojisi bir araya koşsunlar, halis ipeği yapamazlar. Fabrika kursanlar, laboratuvar yapsınlar, bunu yapamazlar bakınız. Yüce Mevlamız dünyada has ipeği, halis ipeği Allah-u Teala ipek böceğine yaptırıyor. Nasıl yapıyor? İpek böceği, yani koza böceği. Önce kozadan önce bu bir böcektir. Tırtıl şeklinde, yani boğum, boğuntulu boğum, boğum, boğum gelir. Tırtıl şeklinde, bir kurt şeklinde, küçük kurtçuk şeklinde bir böcektir bakınız. Bu önce yaprak, yalnız yaprak yer bu. Dut yaprağını yer, su içmez ama bunu yer. Artık çok hızlı yer, devamlı devamlı yer, yer, yer. Yani Türkçe'nin bir şey vardır, abur cubur. Yani o şekilde devamını yer ama rızkını tamamlar. Rızkını tamamlayınca yemeği bırakır. Ondan sonra kozasını örmeye başlar bakınız. Nasıl örüyor bu kozasını bu böcek? O mu yapıyor? Yok. Allah onu öyle yaratmış. Yani ona yaratılış yok şekilde. Nasıl yaratılmış? Ağzın altında iki tane borucuk var. Kıl gibi. İçi boş ama. İki tane borucuk var. İşte bu ipek böceği artık abur cubur yer, çok çok çok yer, rızkını tamamlar, bir durur. Koza öreceği zamanlar bunun iki boğaz altındaki iki tane borudan su gelir. Sıvı yani gelir. Buna ipek suyu derler. İpek suyu derler. Bir sıvı, salgı gelir. Su şeklinde gelir. Sıvı gelir. Bu çıkan sıvı iki borudan beraber çıkar. Hava ile temas ettiği anda katılaştır, ipek halini alıyor bakınız. Allah'ın koyduğu kural bu, dünyada kuralı böylece. Sonra ne oluyor peki? İşte bu ipek böceği kurt halindeyken dıştan başlar, başını böyle döndüre, döndüre, döndüre kozayı örer. Hiç kesinti olmaksızın. O ipek, ipekte bir kesit olmaksızın. Hatta bunun hesabını yapmışlar. Aşağı yukarı 800 metre kadar uzunluğu devam ediyor bunun. İki sibabe çıkıyorlar. O hayvancağız 30 bin defa başını döndürüyormuş. Başını döndüren döndüren bunu örüyor bakınız. İşte Harisi Pek bundan oluyor. Allah Teala Mevlamız, o yüce Kadir Mevlamız dünyada bir küçük kurt böceği Allah Teala ipe yaptı bakınız. Yani içinden laboratuvar da var, ham maddesi de var, her içerisinde var. Allah ona bu ipeği yaptırıyor da şimdi önemli cennet ipek yaratamaz mı? Yaratı tabi böyle bir şey. Bunun için cennet ipeği doğal olacak. Rengi yeşil olacak böyle. Mevlamız buyuruyor bizlere, yine geçiyorum Vakıa suresine. Bismillah. Müttekine aleyha mütekabilin. İşte bu mukarrepler cennette, bu tahtlar üzerinde. Yüksekliğini Allah-u Teala bilir. Geniş Allah-u Teala bilir. Yalnız cennet mücevherinden işlenecek. Ağaç değil, şu bu demir değil. İşlenmiş, göz kamaştırıcı, iç acıcı. Üzerinde cennet yatakları var böyle. Cennet yeşilinden. Üstleri daha güzel, astarı bu şekilde. Bu mukarrepler müttekini aleyha onun üzerine yaslanacaklar. Bakın dikkat verin, yaslanacaklar. Oturmak tabii insan cennete gerçi yorulmak cennete ama oturmak başka, yatmak o da bir tembellik, yorgunluk alametidir. Cennette yorulma, uyku olmadığı için orada yaslanma, abinin bir keyif çıkarmayan bir rahatlama böyle. Yani kişi tam huzuru bulur, kafanın bir derdi olmaz, insan tam huzuru yakalanmıştır, o zaman kişilere bir yaslanır. Yorgun değil, uykusu da yok, kişi yaslanır. İşte artık cennete giren tabi mukarrepler ne oldular? Her türlü musibetten emin oldulardı böyle. Emin oldular, yaslanıyorlar. Mütekabilin, hep yüzleri birbirine karşı gelecek. Kimse kimse arkası dönmeyecek. Peki nasıl olacak bu? Bu tabir cennete has, yani cennete özel bir olay bu. Yani yaslandığı zaman önündekinin yüzünü dönecek, arkasındaki yine onda yüzü dönük olacak. Yani bu mukarreplerin, yani bunlar her bir aşağı yukarı tabii büyük evliya makamında bunlar. Bunların bedensel yapıları öyle bir şeffaf nur halinde olacak ki bunların ön arkası artık belli olmayacak bile. Öyle hal olacaklar. Yaslanacaklar. Yatufu aleyhim vildanü muhalledûn. Bunlar bu şekilde tahtlar üzerinde, yatak üzerinde yaslanıp tabi Tuğba ağacının dallarında, gölgesinde olacaklar. Ki Mevlam şöyle buyuruyor İnsan suresinde, orada güneşi zemeri görmezler. La refye şemse bela zemin belam buyuruyor. Yani cennette güneş yok. Güneş yok. Vela zemherira, zemheri soğuk diyor orada böyle. Yani cennetin iklimi ılıman bir bahar iklimi olacak. Güneş yok. Neden? Güneş ne yapar ki cennet? O kadar cennet büyük ki. Mevla buyuruyor. Ardu semavati ve erdi bak. Cennetin arzı geniş diye bütün gökyüzleri yeri içine alır. Bugünkü şu güneşin büyük bir güneş. Hatta bu güneşimizden milyon kat daha büyük bir güneş bile cennetten de küçücük kalır. Onun cennetin enerjisi kendisinin yapısında, kendisinden. Tabi cennette gece yok. Hep gündüz. Isı, enerji her taraf aynı cennetin. Hiç fark etmiyor. İklim değişikliği olmuyor. Hava koşulları değişmiyor. Yağmuru yok, kışı yok, karı yok, gecesi yok, rüzgar fırtınası yok. Hep aynı iklim. Bir derece aşağı inmiyor, yukarı çıkmıyor. Aynı iklim, aynı ısı, aynı ışık cennette. Cennetin gecesi yok. Hep bahar, ılıman havası. Oraya yaslanacaklar. Müttakiler, mukarrepler yaslanacaklar. Bunların etrafında dolaşan vildan olacak. Mevla buyuruyor. Yetufu aleyhim, yetu tavuf etmen dolaşma. Dolaşacaklar. Aleyhim bunların yanlarına dolaşacaklar. Vildanü muhalledun. Vildan çocuk. Henüz daha bülüğe ermeyen, henüz daha bülüğe ermeyen ama akıllı çocuklar dolaşacaklar. Öyle çocuklar ki muhalledun, ebedi çocuk olacaklar ama. Hep öyle kalacaklar bunlar. Ebediyen zaten cennette hiçbir şey değişmiyor cennette. Cennet istikrar. Mevla buyuruyor, hiye darul karar. Ve innel ahirete hiye darul karar. Ahiret darul istikrar yeri ahiret. Orada her şey hep aynı olacak. Hiçbir şey değişmeyecek orada. Nedir bunlar? Yani nasıl ki huri kızları varsa bunlar da bir nevi huri delikanlısı gibi. Henüz daha delikanlı çağına gelmemiş, daha böyle ermemiş yaşta. Vildan-ı muhalledün, gılman da ayet-i kerimine geliyor. Gılmanlar, vildanlar dolaşacaklar. Ne için? Oradaki müminlere bir nevi hizmet edecekler orada. Bir ekvabin ve barika ve kesim min me'in. Bu dolaşan çocuklar Allah Teala yine bize bunu buyuruyor İnsan Suresi'nde ayet 13'te İzâ re'eytehüm hasibtehüm lü'lü'en mensûrâ ve labriyâ. Vildan hakkında, çocuklar hakkında. Yani huri çocukları bunlar. İzâ re'eytehüm, sen onları gördüğün zaman Allah buyuruyor. Bir tabi peygamberimize müminlere. Ey Müslüman, ey mümin, sen cennete girip de o huri çocuklarını gördüğün zaman hasibtehum, onları zannedersin ki lü'lü'en mensura, saçılmış inci taneleri zannedersin falan bir. İnci taneleri böyle. Yani nur halinde inci gibi şua saçan. Hatta burada mensura geliyor, dağılmış etrafta. Yani saf yerde değil bunlar. Her dolaşıyorlar. O zaman ne oluyor? Birbirinden yansıyan ışınlar, şualar karşıda bir daha fazla aksediyor. Karşısında aksediyor. Yani birer nur parçaları, saç inci tanecikleri gibi şua saçan, nur saçan her açıdan gayet güzel, yakışıklı, tatlı dilli, güler yüzlü ve hep aynı halde kalan çocuklar. Bunlar kim olacak bunlar? Bu tabi bazı rivayetlere göre müşriklerin, Hristiyanların, Yahudilerin, kafirlerin, imansız ölenlerin ufak çocukları. Tabi bunlar çocuklar henüz daha mükellef olmadığı için cehenneme girmeyecekler. Anabası kafir olduğu için. Bunlar cennete girecekler. Ama tabi amelleri yok kendilerinin. Ne olacak bunlar? İşte orada müminlere yardım hizmet edecekler bunlar. Ama yorulacaklar mı? Orada yorulmak yok muhteremler. Allah da onlara bu zevki verecek. Nasıl ipek böceği ipeğini örerken zevk duyar, arı bal yaparken zevk duyarsa, işte bunlar da bunu zevk yapacaklar. Tabi cennetin havasında, o güzelim cennette yapacaklar. Şimdi bunlar bu uzananlara, kişilere, mukarreplere ne yapacaklar bunlar? Bir nevi bir meşrubat bunlara ikram edecekler bunlar. Bunların görevi bu. Üç türlü kap melabize buyuruyor. Biri bir ekvabin ekvab, kübün çoğulu. Yani tabii şekli bilmiyor şu anda, bilmiyor şekli. Yalnız sapı mapı olmayan düz bir kap. Büyük. Ve ebarika, bu da ibrikin çoğulu. İbrik de sapı olan ve dökme yeri olan. Tabii dünya ibriğine benzemeyecek tabii ki. Bu cennet ağız bir şey. Ve kesim bir de bir kadehler olacak ellerinde. Küçük. Mimme'in, bir pınardan kaynayan bir su öyle akacak bu. Bu su olmayacak. Su olmayacak bu. Şimdi cennette tabii bal akan ırmak var. Süt akan ırmaklar var. Her cennetten doğal. Yani cennette bir şey diğer sebebe bağlı değil. Dünyada bal yemek için ne gerekiyor? Arıya muhtaç insanlar. Süt için insanlar hayvana muhtaç. Koyun olsun, sığır inek olsun, dev olsun, manda olsun. İnsana bakmaya mecbur muhtaç insan. Kişi yumurta için tavuğa filan muhtaç dünyada. Ama cennette böyle bir şey olmayacak. Allah'tan cennette her şeyi direkt sebep yaratacak böyle. Süt Allah süt yaratacak. Bal, Allah bal yaratacak. Bir de cennette ayrı bir meşrubat olacak. İnsanlara zevk veren, insanlara neşe veren, insanların zindeliğini arttıran, tabi derler ya, misalde hata olmaz, yani örnekte hata olmaz derler, bir nevi bir içki gibi. Ama bela buyuruyor, Laius ana bela yunsifun, ondan sıda olmayacak. Laius'a de'un, Laius'a de'un anha ve la yunzifun. Sıda, biliyorsun dünya içkisi, alkol içkiler, kişi baş ağrısı yapıyor. Beyin hücrelerini tahrip ediyor. Beyindeki merkezler duruyorlar. Ve la yunzifun, aklına gideriyorlar. Ama öyle olmayacak yani. Bir farklı, değişik bir meşrubat olacak. Öyle beden içilmeyecek yani böyle. Böyle su kanama için içilmeyecek. Öyle zevk için. Zevk için azar azar içilecek. İşte bu vildan-ı muhaldun denen bu huri gençler, huri gibi güzelim gençler, dur olan gençler, yüzleri güzel, sözleri güzel, dilleri tatlı, gülümseyenler, böyle koşuşanlar, bunlar üç kap. En büyüğünden öbürüne koyacaklar. O da el getirecekler. Herkesin böyle kadehine, bardağına ne koyacaklar. Peki bu kaplar ne, nasıl olacak bu kaplar? Yani cam mı olacak? İşte alüminyum mu olacak? Nasıl olacak bunlar? Onu da Mevlam buraya bizlere. İnsan suresine Mevlam buyuruyor. Min fildatin ve ekvabin kânet kavarira. Filda gümüşten olacak ve kavarir olacak. Kavarira. Kavarir büllür demek. Cennet gümüşü dünya gümüşü olmayacak. Cam gibi şeffaf olacak. Olacak. Demek ki gümüşten ama cennet gümüş olacak, şeffaf olacak ve billur gibi parlak olacak kapları olacak. Kadderuha takdira Mevlam buyuruyor bakınız. Kadderuha takdira. Elinde aldığı o kabını istediği şekle dönüştürecek. Yani nasıl istiyorsa o şekilde olacak. Ama yumuşak olmayacak. Yumuşak olmayacak. Kişinin yaşına bağlı olacak. Ve fakiyetin ve meyveler cennette. Cennette ekmek hiç geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Biliyorsunuz babamız Adem Aleyhisselam Hazreti Havva Anamız cennette en kuvvetli rivayete göre buğday yediler. O memlu, yasaklanmış bir ağaç idi. Onların taşı yaratılmıştı o ağaç orada. Bunun için cennette ekmek türü bir şey geçmiyor Kur'an-ı Kerim'inde. Daha ziyade meyveler Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Biliyorsunuz acıkan bir insan canı meyve istemez. Ekmek ister. Ama bir insan artık karnı pek aç değil. Kişi karnını nispeten güzelce bir hafif bir doyurmuş. Onun üstüne insan artık ekmek istemez de ne ister kişi o anda? Değişik farklı bir meyve üzerine. Zevk için yemek ister. İşte cennette insanlar milyonlar sene ardından geçse öyle açlık olmayacak cennette. Ama çok acıktım, bayıldım. Bu cennette olmayacak. İnsanlar hep normal olacaklar. Ne fazla yedim sıktı, ne acıktım olmayacak. Bunun için cennette daha çok meyve tüketilecek. Meyve olacak. Ve Allah Teala buyuruyor bizlere ve fakiyetin fakiye meyveler. Neden bunlar da? Mimma yetehayyerûn. Mimma. Min ile ma birleşiyor. Min, mini beyan açıklama yapıyor burada. Ma öyle meyve olacak ki cennette yetehayyerûn muhayyer. Kişi nasıl meyve istiyor, ne tür istiyor, o meyve olacak. Cennette ağaçların kökü yukarıda. Neden? Cennette bir şey bir şeye bağlı değil ki. Yani burada ağaç kökü toprağa bağlı, suya bağlı. Çıktı mı kurur. Orada öyle değil. Öyle değil. Ağacın kökü yukarıda olacak, dalaşta olacak. Yattığı yerden, yaslandığı yerden ağacın dallarına kişi bakacak. Ama bir ağacın dalı, bir ağacın gölgesi, bir kimse dünya atıyla 100 yıl gitsin bitiremez. O kadar bir ağacın büyüklüğü. Ona göre tahtı köşkü büyük kişinin. Şimdi yatan kişi bakacak şöyle ağaca doğru. Ne canı istiyor? Muz. Hemen muz olmuş. Biliyorsun dünyada kişi meyve yemesi için genelde kırda yaşayanlar ne yaparlar? Bahçesine, işte tarlasına, bağına ağaç dikerler. Ne meyvesi istiyor? Kiraz mı istiyor? Kirazı diker. Efendim ben diyor ayva severim, ayva diker. Dut seviyorum, dut diker. İncir sever, incir diker. Daha bir çekirdeğe eker ya da bir fidanı diker. Onu bakar, sular, gübresini verir, budar, aşılar icabında ve bir de zamanını bekler. Zamanı gelip olsun derken. Ama cennette böyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Yani o güzelim cennette hayat başka bir şey olmayacak. Bakın Mela buyuruyor. Mimma yetehayyerun muhayyer. İhtiyaç seçeneği kendinde. Nasıl istiyor? Buz mu istiyor? Ama nasıl muz olsun istiyor? Büyüklüğü, rengi, şekli, her şeyi nasıl istiyorsa öyle olacak. İstediği meyveler, tabii cennette kabuğunu soyamak kabuk da olmayacak cennet nimetlerinde. Her şeyin doğasından kendi olacak. Olduğu gibi yenecek. Elinde kişinin çırıştanmayacak, pislenmeyecek. Sonra kişinin kopardığı meyve fazla gelmeyecek. Tam onu yiyecek kişi. Gözü onun renginden, görüntüsünden zevk alacak. Yaklaştırınca koku duygusu onun kokusundan zevk alacak. Ağzına götürünce damak tadı. Tatma duygusu ondan muazzam zevk alacak. Kişinin oturduğu yerden zevkle, böyle yavaş yavaş zevkle, acele etmiyor. Zamanda bir şey yok. Yavaş yavaş, onu yavaş yavaş, yavaş yavaş yiyecek. Tabii yenen gıda da hemen sindirilecek, beden bunu dışı atacak. Nasıl atacak? Biliyorsunuz bazen kişi yazın özellikle sıcak günlerde bazen insanlar bedene su kaybı olur. Görünmez ama. Görünmez. Bu su dereden dışarı çıkar, hiç görülmez de. İşte cennette öyle olacak. Cennetten bir deden aşağısı olmayacak. Bağırsak sistemi çalışmayacak cennette. Hatta yenenler de bedene çekilmeyecek. Yani kana, hücre dönüşmeyecekler bunlar. Cennette her şey hep aynı kalacağı için aynı hücre sayısını kişi koruyacak. Herkes orada aynı kilosunu koruyacak orada. Kişinin ne kadar yesi yesin kilo almayacak. Yemezse kilo kaybı olmayacak. Olmayacak. Yenen gıda ne olacak orada? Hemen bir gaz, görülmeyen renksiz, kokusuz bir gaz şeklinde beden dışı atacak bunları. Bundan dolayı da cennette saç da uzamayacak. Tıraht da uzamayacak. Yani cennette bazı salgı olmayacak. Saç hep doğal şekilde kalacak. Ne saç tıraşı var, ne saç taraması var erkek içinde, hanımlar içinde. Kimsenin orada tıra da büyümeyecek. Ona tıra kesme derdi yok. Yani beden neyse beden doğal özelliğini koruyacak, öyle kalacak. Demek ki cennette en çok meyve tüketilecek ama hangi meyve o anda istiyorsa, istediği renkte, istediği görüntüde, istediği tattaki meyveyi hatta uzanacak dalda koparacak. Peki et var mı cennette acaba? Evet et var. Mevla buyuruyor. Ve lahmi tayrin mimma yeştehun. Ve lahmi tayrin, lahim et demektir. Tayr kuş demektir. Kuş eti olacak. Kuş eti olacak. Mimma yeştehun. İşte isteyin hangi tür kuş eti istiyorsa önüne alır gelecek. Cennette biliyorsunuz hayvan olmayacak cennette. Yani cennette ne bir sivrisinek, ne karasinek, ne yılan, ne başka bir haşerat, ne büyük hayvan olmayacak. Yalnız belli birkaç hayvan cennete girecek. İsmail Aleyhisselam koçu gibi, Salih Aleyhisselam devesi gibi ona girecekler. Bunun dışında cennette hayvan türü olmayacak. Yalnız kuşlar olacak cennette. Kuşlar olacak. Cennet kuşları da rengarenk, tüyleri renkleri olacak. Sonra cennet kuşları insandan kaçmayacaklar. İsteyen zaman geleceksin, gelecek. Okşayacaksın, seveceksin, sağacaksın. Bu uçak gidecek gene. Ve bu cennet kuşları da insanlar orada konuşacaklar bu kuşlar da cennette. Tabi bu cennete özel bir olay olacak bu. Ve kişi isterken bakacak ki bir dalda bir kuşu gördü. O anda canı bir kuş eti istedi. Nasıl istedi? Kızarmış. Şöyle hafif duman daha yeni çıkan. Orta ılıklıkta yani sıcak değil soğuk değil kuş eti istedi. Hemen anda önüne gelecek. Önüne gelecek. Kemik olmayacak kuş eti. Kişi bunu bir yavaş bir yiyecek. Gereğinden meşrubatını içecek. Arada meyvesi içecek. Kişi bunu yiyecek. Demek ki kuş eti de var. Hem de hangi tür kuş isterse hemen önüne hazır gelecek. Ve hurul ayn ve huri kızlar olacak orada. Hizmet edecek insanlara. Huri gırmanlar, vildanlar gibi. Hurul ayn gözlerinin siyahı tam siyah kara. Beyazı tam beyaz. Öyle olacaklar. Tabii çok güzel olacaklar bunlar. Hatta böyle şöyle buyuruyor. Kemsali lü'lü'il meknun. Dizilmiş inci taneleri gibi. Ya da saklı inci taneleri gibi olacaklar bunlar. Yalnız şunu arz edeyim. Dünya kadınları huri kızlarından çok ama çok daha güzel olacaklar. Hatta bir hadis rivayete geliyor. Dünya kadını. Tabi cennete giren dünya kadını. Dünyada salih olan kadın. Allah'tan korkan dünyada. Örtünen, namazını kılan, içinde aşkı tadan salih bir kadın. İşte bu dünya kadına, cennete giren kadınla huri kızlarından 70 bin kat daha güzel olacaklar. Huri kızlar daha ziyade hizmet edecekler insanlara, o genç çocuklar gibi. Allah Teala niye bunları insana verecek, verecek cennette? Cezaen bima kanu ya'melun. Mevla buyuruyor. Cezaen bir karşılık olarak Allah'ın verecek mükafat olarak. Bima kanu ya'melun, yaptıkları amellerin sebebi ile. Bak dikkat buyurun burada. Cezaen bir ceza. Arapça ceza bir şeyin karşılığı demektir. Bir insan kötülük, suç yapmışsa tabi cezası o nispette olacak. İyilik yapmışsa iyi bir ceza karşılığı olacak. Bir makan ya amelün dünya yaptığı amelleri sebebi ile. Dünyada demek ki hiç dünyada eve inandım diyor ama amel yok. Yani ibadet yok. Bir fiili, yaşantı yok, İslam yaşantısı yok, bu olmayacak. Mutlaka ne gerekiyor? Bir de amel, ibadet gerekiyor. İslam bir yaşama gerekiyor. Allah emirlerine boyun eğme gerekiyor. İşte burada bima, buradaki be, buna bahis sebebi deniyor. Bima, buradaki be ile ma birleşiyor. Buradaki ma ismi mevsul. Yani elleti. Öyle bir şeyden dolayı ki yaptığı amellerinden dolayı bu sebebiyle. Yalnız tabii şunu da unutmayalım. Amellerimiz bize orada yetersiz sevgili kardeşlerim. Yetersiz. O muazzam cennet. Sonu olmayan cennet. Ebed alemi cennet. O kadar nimete ki cennette o kadar nimetler. Tabii anlatamıyor, anlayamıyor. Peygamber'in buyurduğu gibi, Aleyhisselam buyurduğu gibi, gözlerin görmediği, kulakların duymadı, dinlemediği ve kişinin hatırına gelmeyen, kalbine, hayaline gelmeyen güzellikler. Ne kadar hayal etsek, cenneti hayal edip anlayamayız. Gözlerin görmediği, yani cennet başka bir alem. Orada başka denge düzen kuralları var. Orada her şey başka olacak. Ama şu kâna çapında alemlerin en güzel bir yeri, Allah-u Teala'nın güzel dediği bir yer cennet. Öyle cennet olacak. Bu da yaptığımız çalışmamız, amelimiz bir sebep olacak. Ama Allah-u Teala'nın bir fazl-ı keremi olacak. Mesela namaz kılıyoruz. Eğer namazın karşılığı tam bire bir olsa yetersiz tabii. Ama güzel Mevlam kullar razı oldu mu Allah Teala sevabı kattı ya muzaf deniyor bana. İşte 10 misli mesela cemaatte 27 katı. Bunun gibi hatta daha fazla sevaplar. 1'e 70, 1'e 700 sınırsız sevaplar geliyor. Cennette konuşma olacak mı? Cennette tabii olacak. Dostlar birbirini görecekler. Dünya dostlar birbirini görecekler. Konuşacaklar. Ve dünya anıları orada anlatılacak. Birbirini yakından tanıyanlar, Allah için çalışanlar, özellikle İslam için çalışanlar, beraber ibadet edenler, beraber namaz kılanlar, beraber dünyada ailece görüşenler, İslam'ı sır içerisinde görüşenler, orada birbirini görecekler. Orada tabii dünya anılarını konuşacaklar cennette. Orada evliya sohbeti olacak, peygamber sohbeti olacak. Adın cennetin güzelliği bir orada oluyor. Ama Mevlam şöyle buyuruyor. La yesmi fiha illa hu mila teslima. La yesmi fiha lagven. Orada lagvi duymayacaklar, işitmeyecek. Lagvi. Nedir lagvi? Boş söz. Yani gevezelik. Anlamsız, sıkıcı. Olmayacak. Cennette kim konuşuyorsa, kim kimine konuşuyorsa mutlaka hikmetli, yerinde tatlı ve yeteri kadar söz konuşulacak. Şimdi dünyada bazı kişiler bir koyun atmasını bilemezler. Uzatırlar, işte şöyle şöyle şöyle şöyle, mesela birini sorarlar, işte filan kişiyi gittim gördün mü? Başlar, işte arabaya şöyle bindim, şöyle indim, böyle yaptım, kapıyı şöyle zilledim, şöyle yaptım, şöyle çaldım, karşı sıkar. Olmayacak bu cennette. Bir konu anlatırken yeteri kadar kelimelerle, en güzel kelimelerle, en tatlı sözlerle, en tatlı dille her şeyi en güzel anlatılacak. Tabi orada yalan olmayacak. Vela te'sima. Ve haşa orada bir günah işleyen söz orada olmayacak. Ne konuşulursa haktır, gerçektir, doğrudur. Ama orada kesin olarak gevezelik olmayacak. Öyle şaka maka yaptım olmayacak. Tatlı, hikmetli, vicdane konuşacak. Kim konuşursa onun dünyadan bir tat alacaklar. Tam yerinde konuşacak. İlla kıylen selamen selama. Orada illa kıylen denilecek orada selamen selamen, bir de cennete çok çok selam verilecek. Burada iki defa geliyor selamen selamen diye. Tabii selam biri verecek, öbürü alacak. Alacak. O anlama geliyor. Demek ki cennete de yine selam çok olacak cennette. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Birbirlerine görüşenler, gelin gelenler, toplananlar, gezenler birbirine burada sürekli selam verecekler. Hatta huri kızları, o genç vildan denen delikanlı çocuklar, melekler gelecekler. Hep burada birbirine selam. Yalnız anlam olarak dünya selamından farklı olacak. Dünya selamında bu bir dua anlamına geliyor. Yani Esselamu Aleyküm, Allah'ın selamında olunuz, selamette olunuz anlamına geliyor, bir dua anlamına geliyor. Ama cennette bu haber anlamına gelecek. Artık burada selamettesiniz denecek. Selamettesiniz. Neden? Cennette ihtiyarlamak, yaşlanmak yok. Cennette ölüm yok. Cennette hastalık yok. Cennette yorulmak yok. Cennette hüzün, sıkıntı yok. Cennette her şey tam yerinde. Çamaşır yıkama derdi yok. Elbise doğal. Mevla buyuruyor. Ve libasüm harir. Doğal cennet ipeklerinden giysiler olacak herkese. Tam bedenine göre olacak. Olacak. Her şey doğal. Her şey hazır. Cennette yıkarma da olmayacak. Çünkü beden kir yapmayacak ki orada. Cennetin tozu toprağı yok ki cennette. O güzelim cennet başka bir alem olacak. Ama sevgili kardeşlerim, o cenneti ancak ki burada kazanmamız gerekiyor. Orada değil ama. Burada kim kazanırsa o tabii onun yeri orada ebedi cennet olacak. Şimdi Mevlam bize burada Eshab-ı Yemin'i bildiriyor arkadan. Eshab-ı Yemin mahşerde amel defterini sağ eline alacak olanlar. İnsanlar kabirden kaldırılıp da mahşerde toplantıdan sonra orada amel defteri dağılacak. Tabi bu nasıl bir şey? Böyle kağıt mı at mı? Bilmiyorum. Hayır öyle şey değil. Tabi madde değil bu. Ama bir amel defteri var. Şimdi günümüzde böyle öyle küçük CD'ler var ki muazzam iş içine alıyor. Mesela bilgisayarda öyle bir hafızalar, beyinler var ki neler içine toplu alıyor, kısa bir şey alıyorlar. İnsan yapıyor bunları. Hatta görüntüyü alıyor, sesleri alıyor, bütün bunları aldığı gibi. İşte hepimizin iki omuzumuzda iki melek var. Sağdaki iyilikleri, sevabı yazıyor. Sol günahları yazıyor. Bunda ölüm toplanıyor bunlar. İşte mahşerde amel defteri kar tanesi gibi yere inecekler. Kimin sevabı çoksa onun sağ eline verilecek. Onun sağ eli kalkacak. Mahşerde irade Allah'a ait olacak. Kimse mahşerde kendi bir şey yapamayacak. Yani bedenin tüm iradesi Allah'a bağlanacak orada. Allah'a korusun günah çok olan da amel ettiğini sorulacak Allah'a korusun. Bize Mevlam şimdi burada buyuruyor. Ve eshab-ı yemini ma eshab-ı yemin. Eshab-ı yemine girince nedir eshab-ı yemin? Tabi bunlar cennet olacaklar bunlar da. Bunlar hiç kuşkusuz mukarrebinin tabi bir aşağısı. Bunlar o dünyanın o makama çıkamamışlar. Mukarrebin ondan sabikun. İleri geçenler böyle. Her şeyde öncü yapanlar ondan. Bunların bir gerisi kalmışlar. Fî sidrim mahdûd. Bunlar cennet olacaklar bunlar da. Fî sidrin sidir ağacı. Mahdûd dikeni olmayan sidir ağacı. Bu ağaç Türkiye'mizde yok. Arabistan'da bu ağaç çoktur. Biraz da Medine'de çok sidir ağacı vardır. Bunun yaprağı küçüktür. Zeytin yaprağını andırır. Bir meyve verir bu. Nebk diyorlar bunun meyvesine. Sarımtırak olur. Sonra olgunlaşınca kırmızıya dönüştür. Küçük kiraz kadar olur. Bu nebk meyvesi. Eshab-ı yemine en çok bu olacak şimdi orada. Bu da çok lezzetli bir meyvedir. Tabii şunu arz edeyim. Cennetteki her şey dünyanesi olmayacak. Yani. Farklı olacak. Yani isim olarak bu şekilde. Ve talihim menlud. Talih, muz ağacı. Demek ki bir de orada muz ağacı da olacak orada. Menlud, üstüne birikmiş. Biliyorsunuz muz bir orada bir köken olur. Kalınca, bilek kalın gibi daha fazla kalınabilir. Etrafından sırasına muz verirler. Mevla buyuruyor. Ve talihim menlud, üstüne sırasına dizilmiş muzlar. Ve zillim memdud ve gölge olacak orada. Gölge olacak. Tabii bu güneşin gölgesi değil, cennetin kendi doğal gölgesi, ağaçların gölgesi olacak. Neden? Tabii insanlara bir nevi daha huzur bulması için, korunması için memdu uzatılmış gölge. Mevla buyuruyor ayetin birinde ükülüha daimin ve zillüha. Şimdi biliyorsunuz dünyanın gölgesi de geçici. Yani dünyanın her şeyi olduğu gibi gölge geçici. Kişi yazın arabasıyla bir yere gider. Tabi tarlasına bağlı oturan kişi de bir saat içinde mola verir. Bakar önce tabi genelde bir ağaç diker seçilir. Kişi ağacın altına gider. Hangi tarafından gölgesi oturur kişi. Gereğinde battaniyesini serer, bir şeyini serer. Piti yapacaksa yiyeceğini çıkarır. Ama biraz sonra oraya güneş gelmeye başlar. Güneş gelmeye başlar. Adı biraz gayret ederken artık güneş vurdu mu, sıcak bastı mı, oradan kalk başlayıp bakalım. Ama öyle değil cennet. İşte cennette tabii piti yapılacak orada. O yapılacak. Ama kendi götürmeyecek eliyle. Her şey hazır olacak. Huriler, vildanlar, onlar etrafa koşacaklar. Her şey doğal, her şey hazır gelecek. Bir de cennetin gölgesi de sürekli aynı halde kalacak. Ve ma'im meskûb ve dökülen su. Şimdi cennetteki akarsular nereden akıyorlar? Bir dere yatağından, çukurdan. Tabii. Topraktan, çakıldan, taş arasından, dereyattan geliyorlar sular. Düzce'den su gelemez, dağılır gider. Cennetin yapısı başka olduğuna göre cennetin akarsu olacak ama o da dereyattan olmayacak. Cennette yer çekimi de olmayacağından ne olacak orada? Su yukarıda çıkacak, bak dökülecek. Ta köşkünün tarasına çıkmış, taht üzerinde, hanımla beraber yaslanmış yatıyorlar oraya. Canım filan sudan istedi, zevk için içmek için. Su akara yukarı gelerek üzerine gelecek. Ve fakiyetin kesiyoretin ve meyve çok olacak, bol olacak meyve. O kadar bol ki bol olacak. Buyuracak melamız kullarına, ya kullarım, sebillah, Kulu veşrebu heniyen. Kullarım yiyin, yiyin, yiyin kullarım. İçin meşrubat, yiyin kullarım. O kadar bolluk olacak. La maktuatin, ama hiç kesinti olmayacak. Kesinti olmayacak. Mesela dünyada da bazen meyveler çok verebilir. Dallar kırılır bazen. Ama 15 gün sonra, bilemedi bir ay sonra meyve arkası kesinti biter. Orada olmayacak. Orada hem bol olacak mevzul, o kadar bol bol olacak ama hiç kesinti olmayacak. Orada mevsim olmadığı için, orada zaman birimi olmadığı için her zaman meyvesi bol olacak. Ve la memnu, ah! Orada memnu yasak da olmayacak. Vay şunu alma, bunu alma, işte parası, pulu olmayacak. Yani cennette pazar, market olmuyor cennet. Orada ticaret olmayacak. Cennetten devlet yapısı olmayacak. Orada hakim, kadı, polis, jandarma, asker orada olmayacak. Herkes hür özgür olacak. Ama tabii herkesin ahlakı son derece iyi olduğu için ebedi bir genel kardeşlik havası olacak orada. Ve furuşun merfu'ah. Ve furuşun, furuş, firaşın çoğulu yataklar olacak. Az evvel de geçtiği gibi de. Merfuatin, yüceltilmiş, kaldırılmış yataklar. Buradaki merfua, yani değeri, kıymeti, kadri, yüce yataklar. Tabi tahtlar üzerinde, biliyorsunuz tahtlar orada mücevher olacak. Ama karışık, rengarenk mücevher olacak. Göz kamaştıran, hatta şuasını yayan etrafına mücevher tahtlar, üzerinde o cennet yatakları, cennet ipekten yapılmış yataklar, çok yüce kaba yatak olacaklar. Tabi buradaki yataktan murat da kinayir, burada geliyor. Yani yataklar tabi boş olmayacak, herkesin orada eşi olacak orada. Cennette tek bir kişi, erkek, kadın, tek bekar kalmayacak. O da herkesin eşi olacak orada. Peki bir cins fazla olsa olmayacak ama işte. Fazla olmayacak. Peki nasıl olacak bu? Dünyada her eş aynı yolda olmazlar her zaman. Uyumlu olmazlar. Din açıdan uyumlu olmazlar bazen. Mesela bazı kadın vardır ki çok salih kadın, temiz kadın, Allah'tan korkan kadın, ibadeti seven kadın, ama kocası alkolüktür. Kocası abdest namazdan bilmez. Kadın düşmüş onun eline tabii. Onu çekecek, onu sabredecek ama kadın onu sabreder. Ne zamana kadar? Ta ki nikahına bir zarara gelmeyince o zaman sabredecek. Allah korusun ama tabi nikaha zarara gelirse onun sabretme de günah olur tabi. Şimdi ne olacak? Eşine kadın çok salih kadın. Sabırlı kadın. Dünyada katlandı, çekti. Aldırmadı. Dünyayı geçici gördü. Geçici gördü dünyayı. Kendi Allah yoluna ibadetini yaptı. Bu kadın tabi cehenneme gidecek. Allah'ın adeti budur. Kocası cehenneme gidecek. Şimdi olacak, kadın tek mi kalacak kocası yok diye? Hayır. Bir de bunun aksi var. Bazısında kadın kötü yolu Allah korusun. Yani kadın kötü yolu mutlaka fahişe anlamına gelmez tabii. Ama kadın sinirli, sabırsız, namaz kılmaz, örtülmez, kocasını dinlemez. Ama kocası da salih kişidir. Allah'tan korkar, ibadetini yapan kişidir. Hanımdan sözünü geçiremez, dinletmez kendisini. Bu da ne olacak? Tabi bunda hanım gidecek Allah korusun cehenneme, cennete gidecek. Tabi öyle olacak. Ne olacaklar şimdi? İşte Allah-u Teala bunları eşlendirecek. Tabi herkes gönlüne göre eşlenecek. Dünyada eşler, ikisi de Allah yolunda eşler. Ve dünyada uyumlu yaşamışlarsa, ikisi buna cennete girince yine beraber olacaklar. Ama dünyada uyumlu yaşayamamışlar. Her ikisi ne kadar Allah yanında olsalar da bir ruhsal bağlantı kuramamışlar aralarında. İsteksiz misteksiz hayat öyle devam etmiş dünyada. Bunlar iki cihanete girseler de orada beraber olmayacaklar. Herkes gönlüne göre orada evlenecek. Mevlamız buyuruyor işte ve furuş-ü merfu'a o yüksek yataklarda, o muazzam taht üzerinde, tarasla evinde, o cennet yataklarında herkesin eşit olacak. İnna enşeynâhünne inşa'a. Onları yeniden inşa ettik Mevlam buyuruyor. Bunlar tabii huri değil, dünya kadınları bunlar. Kadınları. Nasıl inşa edilir yine baştan bunlar? Kaldı Beyza Bey burada bir hadis-i bize naklediyor. Onu okuyayım size inşallah. Aleyhisselatü Vesselam Hünne levati kubizne fidari dünya acaize. Hünne levati işte bu cennet kadınları. Herkesin eşi olacak kadınlar. Öyle kadınlar ki dünyada acaize, dünyada acuze iken ruhları kabzolunu aldı öldüler. Yani kadın dünyada uzun yaşamış, artık kadın iyice yaşlanmış. Şemtan Ramsen, Şemtan bütün saçı ağarmış, beyazlamış saçları. Ramsen gözleri çapaklanmış, yüzü buruşmuş, beli bükülmüş, eli titreyen, dizin dermanı olmayan, artık iki büktüm olmuş kadınlar dünyada. Yani bunlar bile Ciyalünnallah badel kibiri etraben ala miladin vahidin buyuruyor Peygamber Hazretleri. Allah Teala bunları işte kabirde yeniden yaratacak. Dünyada bir söz vardır. Annemden tekrar doğsam, ya dünyaya tekrar gelirsem şöyle yaparım diye bir söz vardır. İşte bu söz orada meydana gelecek sevgili kardeşlerim. Olacak bu bedenci. Allah Teala şu bedeni basacak Mevlam bunu. Neden yarattığın beden? Torun maddelerinde. Yine aynı aslan beden dönüşecek. Allah bunu bozacak. Bizim Mevlamız bizleri yeni baştan yaratacak. Hem de etraben herkes aynı yaşta olacak orada. Ala miladin vahidin aynı doğacak herkes. Bakınız. Şimdi dünyada daha yaşlı, daha genç, daha küçük. Bu neden dolayı oluyor? Dünyaya gelişine göre bir sınıflandırma oluyor. Ama mahşerde orada kimse kimseden bir saat daha erken yaratılmayacak. Orada herkes mahşerde kıyamet sur üflenince herkes aynı anda yaratılacağı için orada herkesin yaşı aynı olacak. Baba da 33 yaşında, oğul da, torun da, dede, deden, dedesi de. Kimler? Bülüğü çağından sonra ölenler. Aynı yaşta olacaklar. Demek ki Mevlam buyuruyor, hatta bir yaşlı kadın peygamber geldi de, kadıncağız, şu Allah'tan korkan kadın, tabi sahabiye kadınlar, peygamberin sahabiyesinden bunlar. Kadın geldi, ya Resulallah, acaba ben cennete girebilecek miyim? Kadın çok çabalıyormuş, dünyanın fanini görmüş, yaşlanmış kadın da, ya Resulallah, ben cennete girebilecek miyim acaba? Peygamberimiz bazen latife yapardı. Peygamberimizin böyle bir şeyi vardı. Peygamberimiz gülümsedi. Cennette yaşlı kadın olmayacak. Yani yaşlı kadın cennette olmayacak. Kadın da kendi yaşlı olduğu için demek ki yaşlı cennete giremeyecek gibi anladı da kadın tabii çok üzüldü. Hatta yaş kemiği gözünden. Peygamber gülümsedi, hayır dedi. Yani sen cennete gireceksin inşallah. Buyurdu. Ama yaşlı olarak girmeyeceksin. Allah Teala seni yeni baştan yaratacak. Genç olarak oraya gireceksin. Feci'allâhünne ebkâra. Mevla biri onları hepsini bakire kıldık. Yani bakire kız olarak yaratacaklar onlar. Öyle cennete girecekler. Az evvel arz ettiğim gibi işte cennete girebilen Allah'ın sevgili salih kulları olan bu kadınlar ister tabi kız olarak ölsün, ister orta yaşta ölsün, isterse yaşlı pir falan olarak ölsün. Cennette herkes aynı yaşta olacaklar, yaratılacaklar ve bakir olarak yaratılacaklar. Sonra tabi bunlar bu dünya kadınları dünyada Allah kulu yaptıkları için haramdan sakınan, yalan konuşmayan, gıybet yapmayan, saçını başını namerenden sakınan, beş vakit namazını kılan, Allah'tan korkan, çocuğunda uğraşan, evine işine bakan bu kanımlar, tabi bunlar karşılığı kalmayacak bunlar. Mevlam onun büyük sevabını verecek. Ve bunlar cennette çok ama çok güzel olacaklar. Huri kızlarından 70 bin kat daha güzel olacaklar dünya kadınları. Ve bunlar bakir olacaklar. Yine tefsir celaleinde şöyle bir ibare vardı. Onu size aktarayım işte sevgili kardeşlerim. Küllemâ etâ hünne ezvâcü hünne ve ceddû hünne müzâra ve lâ ve ce'â buyuruyor. Ne zaman ki bu zevceleri hep eşlendi. Cennetten sonra eşlendi. Her eşini aldı. Köşküne saran çekildi. Yatağına uzanıp yattılar. Ve ne zaman eşleri, zevceleri, kocaları bunlarla görüştüğü zaman her zaman bunlar bakire olacaklar. Bakire olacaklar. Ama şöyle buyuruyor. Vela ve ca. Ama dünya bakirse gibi acı olmayacak. Zevk duyacaklar. Öyle olacaklar. Şunu arz edeyim sevgili kardeşlerim. Biraz mahrem mesele gerçi ama şunu söyleyeyim. Cennette bir ifrazat, yani salgı olmayacak cennette. Olmayacak. Ne gözden yaş gelecek, ne burundan akıntı gelecek, ne ağızdan tükürük gelecek, ne ter, insandan salgı teri gelecek. Tabi bu arada insandan idrar falan da gelmeyecek kişiden. Böyle olduğu için şimdi cennette tabi ahireti yaşanacak. Yani cins hayat cennette yaşanacak. Ama orada erkekten, kadından akıntı olmayacak orada. Böyle pislik olmayacak cennette. Akıntı olmayacak. Ve tabi akıntı olmadığı için de bir de cennette her şey İnsanın iradesine bağlanacak. Yani oradaki bu cinsel münasebet istedikleri kadar sürecek. Akıntı boşa olmadığı için istedikleri kadar bu münasebet sürecek orada. Tabi oradaki şunu tabi bir nefis adına buna bakmayalım da bu tabi cennete girer ümidiyle o açıdan buna bakalım inşallah Teala. Yani cennetteki bu aile hayatının zevki bunun bir zerre yana tadılamaz. Oradaki hayat. Sonsuz huzur. Her ikisi aynı yaşta erkek kadın. İkisi birbirinden güzel. Sesleri birbirinden güzel. Yüzü birbirinden güzel. Nur, şeffaf, ahlak, tatlı değil. Huzur. Hiçbir endişe yok. Endişe yok. İş yok, güç yok. Gayet huzur, zindelik. Sağlık yerinde tabir de bir akıntıya başlama gibi bir zamanla sınırlı da değil bu görüşmeler. Bunun için yani gerçek evlilik hayatı cennet olacak sevgili kardeşlerim. Gerçek ev köşk cennet olacak. Gerçek elbise cennet olacak. Gerçek sohbet muhabbet cennet olacak. Ebedi alemde olacak. Uruben etraba. Mevlam burada tekrar bize buyuruyor. Uruben bu kadınlar da öyle olacak. Kadınlar da her kadının kocasına aşık olacak. Yanacak kocası için. Doyamayacak kocasına. O kadar sevgili muhabbeti olacak. Yani kadında da tabii erkekte olduğu gibi kadınlarda da. Hiçbir kadının başkasının kocasında işte gözü olmayacak. Hiçbir erkeğine başkasının eşinde gözü olmayacak cennette. Her erkek aradığını hepsini eşinde bulacak. Nasıl eşini istiyorsa. Güzelliği, her şeyi tam yerin, ahlakı yerinde. Her kadın da kocasına bulacak. Uğur ve etrafa, etrafında aynı işte olacaklar. 30 yaşında olacak erkek de kadın da olacaklar. Daha iri beden olacak. Beden daha iri olacak. Tabii uyku yok. Hatta cennette gusül abdesti almak da yok cennette. Kardeşlerim. Akıllı bir şey yok orada. Boşuma yok cennette. Yani cennette namaz da yok. Yani Allah aşkına sevgili kardeşlerim. Böyle cennet varken insan nasıl aldanır bu dünyaya? 3 günü dünyaya. Nasıl aldanır insan? Zaten dünyanın sonucu da belli. Yani bir insan uzun yaşasa bile sonuçta hastalık, yaşlı şunlar bunlar. Dertler, mertler, hüzünler, harpler, savaşlar, depremler, afatlar, şunlar bunlar. Dünya. Les habil yemin, hep bunlar eshab-ı yemin için Mevla buyuruyor. Yani ibadetini dünyada çok yapanlar, haramdan sakınanlar, mahşerde mizan sevabı ağır basanlar bunlar. Ağır basanlar bunlar. Sülletü minel evvelin. Evvelki ümmetlerden de çoktu bunlar. Çoktu. Ve sülletü minel ahirin. Ve bu ahirinden de, yani ümmeti Muhammed'den de bunlar çok olacak. Eshab-ı yemin. Çok olacak bunlar. Demek ki ne gerekiyor sevgili kardeşlerim? Elden geldiği kadar ibadetleri çoğaltalım. Başta 5 vakit namaz. Dinin direği o. Dinin özü o. Ette kemik gibi imana yapışık bir ibadet namaz. Bu için kesin olarak işte namaz kılmıyor ama falan kendimizi kandırmayalım. Aldırmayalım kendimizi. Aldanan biz oluruz. İslam'ı biz kendimize uyduramayız. İslam'a uyacağız. Haşa Allah'ın kararını değiştiremeyiz. Biz ona uyacağız. Nasıl güneşi yani değiştiremeyiz. Hatta gelen bir soğuk hava dalgasını durduramıyoruz. Gelen bir kasırga durduramıyor insanlık. Durduramıyor. Bunun için haşa Allah'ın kanunu biz değiştiremeyiz. İslam'ı biz değiştiremeyiz. İslam'a uyacağız. Onu uyacağız. Bu çağıma bırakalım onları. Allah Teala Celle Şanı Mevlamız, güzel Mevlamız cenneti yarattığı zaman Cebrail Aleyhisselam'a buyuruyor. Demek ki Cebrail Aleyhisselam melek daha önce yaratılmış, cennet sonra yaratılmış. Allah Teala buyuruyor Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail'im, ben de cennet diye bir alem yarattım, bir alem yarattım. Tabii cennet yedik göklerin üzerinde. Git, cennetimi gez. Cebrail Aleyhisselam gitti. Cenneti içine girdi. Tabi biliyorsunuz melekler yemezler, içmezler, eşlenmezler bunlar. Onlara bir mekana ihtiyaç yoktur meleklerin. Öyle olduğu halde, yani Cebrail Aleyhisselam'ın cennetin nimetlerinde gözü olmadığı, içine bir çekici istek olmadığı, yiyemez onları, nur çünkü kendisi. Öyle bir organı yok meleklerin. Öyle olduğu halde o büyük melek Cebrail Aleyhisselam onun bile gözü kamaş cennette. Gözü kamaştı onun bile. Ya Rabbi sen bu cennette kim için yarattın ya Rabbi? Buyurdu ki Rabbim ya Cebrail ileride insan diye bir varlık yaratacağım. Yaratacağım. Daha yok insanlar. İşte o insanlardan kim benim elime itaat ederse, bana kulluk ederse, peygamber yoluna giderse, onları buraya alacağım. Onlar burada ebedi benim konuklarım olacak. Ebedi Allah'ın konukları olacaklar bunlar. Cennet aleminde. Cebrail Aleyhisselam tabii şaşırdı. Hüsnü Allah diye Cebrail Aleyhisselam. Ya Rabbi! O insanlara sen bu cennetin varlığını haber verecek misin onlara? Evet Cebrail. Onlara peygamber göndereceğim. Onlara kitabımı göndereceğim. Emrimi bildireceğim. Onlara bir cennetin varlığını onlara bildireceğim. Ya Rabbi, o insanlara bu cenneti duyunca o dünyayı kim alınır ki? Cebrail Aleyhisselam makamından dünya bakıyor ki dönem böyle dertli bir dünya zavallı. Bir tarafı yaz, bir tarafı kış, bir tarafı kara, bir tarafı aydınlık, dalgaları, denizleri, şunları bunları. Ya Rabbi kim o dünyayı alınır ki? Buyurdu ki Rabbim, ya Cebrail çık da böyle cennete giden yolu gör bakalım. Cennete nereden geliniyor? Çevresini gör bakalım. Hazreti Cebrail yanlışa çıktı. Cennete giden yollara baktı ki o zaman korktu. Ya Rabbi buraya gelmek biraz zormuş. İmtihanlar var. Engel aşamalar var. İbadeti var, orucu var, zekatı var. Allah-u Teala'ya imanı kamil gerekiyor. Sabrı gerekiyor. Allah'a teslim etmesi gerekiyor. Şunlar bunlar gerekiyor. İşte nedir bunlar? Engelli bir koşu. Bela buyuruyor. Kullarım koşun cennetime. Sabiku. Koşuşun cennetime bela buyuruyor. Ama nasıl koşu bu? Engelli koşu. Engelli koşu. Bu kısa gecelerde sabah namazına kalkmak da var tabii ya. Allah emri celal şahı. Ama bir tek sabah namazının sevabını kişi mahşere görünce nasıl kişinin gözü açılacak? Bakacak kişi bir, iki tek sabahımızın farzı. İki tek sabahımız sünder tek alt tarafı. Ama bu sevapları kul görünce mahşerde gözü açılacak. Ah şükür bunu kılmışım diyecek. Ya kılamamışsa tabii her şey zıddıyla bilinir. Ne kadar sevabı çoksa gün ona o eşit oranda olacak sevgili kardeşlerim. Tabii geçen günlerimiz geçti. Hatamız çoktur, günahımız çoktur, eksiklerimiz çoktur. Ama elhamdülillah ruh bedendeyken bunların yerine getirilmesi mümkün olabilir sevgili kardeşlerim. Önce inşallah Allah-u Teala bize bir tövbe edelim. Yanlış yoldan dönelim. İnatlaşmayalım. Çağdaşlık masalına aldanmayalım. Allah'a kul olalım. Kur'an-ı Kerim'e tabi olalım. Peygamberimizin yolundan gidelim. Başka yok. Başka yok. İşte ölüm var. Allah'ın koyduğu kanun kural kim bunu değiştirebilir ki? Ölüme kim engel olabilir ki? Kıyametin kopmasını kim engelleyebilir ki? Kıyamet de kopacak. Dünya toz duman olacak. Zerre zerre olacak bu dünya. Dünyanın her şeyi değişecek. Bunun için Allah Teala cümlemize nasip etsin inşallah. Önce tövbe-i istiğfar. Allah Teala'ya kesin dönüş. Onun elimizden geldiği kadar haramdan sakınalım, günahtan sakınalım, kul hakkından sakınalım. Elimizden geldiği kadar inşallah namazımızı, beş vaktimizi düzenli kılalım. Kaza namazı kılalım. Yine namaz arasında boş geçirmeyelim. İsteyen Kur'an-ı Kerim okur, isteyen işi gücü olan hem işini yapar hem Allah-u Teala'yı zikreder. İş yaparken de. La ilahe illallah. Bağırmaya gerek yok. Kimse duymaz. Allah duyur yeter. Tesbih de gerekiyor. Sayısı meleği gerekiyor. Yazsın onlar. Ne iş var başka meleği? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'a emanet olun. Lillahi Teala Fatiha.